الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيئنا وأسوتنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بمتب هتره بيوتر ميدن أدواء البيان تقل نجتدن الله سبحانه وتعالى نجول دن النبي ميدن محمد صلى الله عليه وآله وسلم انتل مني دندانغل فيرنا بين جوري مدومن انتل مني دندانغل جنا بين جوري مدومن انتل مني دندانغل مصيب بالمو بين جوري مدومن ام بسم مدومن يا وترن ده تو يا وتر ميدن الوصايا النبي انتل مني دندانغل مصيب بهترو برون ان جوري مدومن انتل مني دندانغل فيرنا به انتل مني دندانغل جنا به دندانغل مصيب ان بسم مدومن يا وترن ده eden calmino hono mawni meden Abu Bakri Cham gardino onde do yawtare bandrabe julbe no mbirun den ni eden gone wasiyaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam en garino wasiya mo gannan dar manela do wi sawtu bin nisa'i khaira yani mbasiya de rewbe be mojjere en garina ha e hakkeji be do be gannan dar ma ko retindirde garden ha e hakke mo gandar ma ko nay biijo on woni an yahfaza sirraha wande an gorko o ina jia hakke fordo Allah e maada ne denata yani sirru makko dena sekere makko hakke joy biijo wonno an yahfaza irdaha wa sharafaha dena yani teddungal makko e nguru makko to wiyama dena yani ko yere ko enene sirru makko woni mbaata saatude ko woni hakkune modon e jotondiral e ko nandi henen nen dum mbaata dum saatude ngati ari hadith nala sallallahu alaihi wasallam wasi eno mo wi inna min asharri nnati indallahi manzilatan yawm alqiyama ar-rajulu yafdi ila al-mar'a ar-rajulu yafdi ila al-mar'a wa tafdi ilayhi thumma yansuru sirraha yani ina jeya burbe bonde e yimbe do Allah jipporgal nyalawma zalnga woni gorko jotondire o e korda Allah mudum taggal majjum kadi korda Allah taw jotondire makko o rutto kanko gorko o wo saata sirru debbo o yani so bangi jotondire o hadith nana e Imam Muslim adi dum sahih mudum ala kulli halin dum don kadi e famen ko wati an laa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wati e jeebi jo wonno yo ren teddungal makko o rena nguru makko yani to wiyama dum don andube mbi wo yakunu zalika bi umur e gede dadan gede non bandirabe julbe go an yode zawja haqqa zawjatihi fil firas yani o totta haqqe jom suudu makko e leso kom no wiri nelaado sallallahu alaihi wasallam e wasiya goddo wali zawjika alayka haqqa yani kordo Allah ma woni joge maada hakke to bange leso fa zawjatu laha haqqun yani haqqul mu'ashara haqqu zawjiyya yani o mo jogi hakke o don hakke gondigo e on waktu ngari kanko fa yata akullu o mo nyama wa tasrabu o mo yara wa tanamu mo dano fi baiti abiha yani esudu jom yani esudu bam esudu jinnaado makko wana dum tan addimbo don ene jombo jogi don ko re ko haddeje gondi ko biiden ko hadde al mu'asara haddu zawjiya sabu sinno ko nyamde e yarde danaade dum woppi dum galle mabbe kon nono ari ko ko bire ko li gharizatin allati awjadaha Allah fil mar'ati war rajuli wa ari ko e muyo ngandare ma odo debbo ina sokla hen gorko ina sokla hen dum do non wadde ko hakke makko an juuldo tottaamo o don hakke hakke goddi gondo woni fonda hakkunde makko e goddo yani to bange giddgol yani to bange gilli ina waawi tawa o fondude kono wa amma to bange badal fonda ngal don badal insha Allah dum do ko kanko ko hakke makko e kanko debbo o dum wadi andube mbi al hayatu zawjiyya ko wiyete ko ngurdam resondirbe tahtaju ila sabri min al zawji wa zawja yani ina hafejini gorko o munya debbo o muñam wa idha sabara az-zawju ala zawjatihi to tawi gorko o muñi e kordo Allah mudum wa qabila hadhihi al-wasiya wa jabi o do wasiya sa'ida fi ad-dunya wal akhirah on fa'a aduna ila akhirah wa wi non ne laade wi istawsu bin nisa'i khaira yani mbasiyo de rewbe be mojjere ha do wiyeta anko sallallahu alaihi wasallam la yafriku mu'minun mu'minatan in kariha min khuluqin radiya minha akhar gorhay mabbe fo dum do enene foti yaade henen nene waasa tikkindemo e wona gede haytinno am o mettini yani o wadi mako mettuma e dum do ne fam kam an kam gonko wadanan mako welma ala kulli halin dum do wonno do fonden tongude kon non e tardugol bandiraabe julbe eden nyaago hen yaafu e ngaren e wasiya hande mo jettude no on woni حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عزم حقها عليها والذي نفسي بيده لو أن من قدمه من إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس منه بالقيه والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه هذا حديث أمن فيه الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله أنس بن مالك رضي الله عنه بي نلاد صلى الله عليه وسلم بي سلم تاكوي بندين كند سجنت بندين سجورك الله سجنت Allah wi la tasjudu lis-samsi wala lil-qamari fasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wala tujjene nange wala tujjene lew tujjanton ko tagi ko nange lew dum wadi non nalaade wi sinna fo sellanta hay goto sujjana goddo sellanta bandi yanke si yam bandi yanke woni neddo woni baddo hunuko o jogi hore jogi gite jogi noppi jogi juude jogi koyde ina nyama ina yara so ina daano so heedi yida nyamde so dum di yida yarde so tampi yida foftade odo woni bashar odo sellata mu neddo o sujjanamo nelaado non hokki en misali wala usaluha an yasjuda basharun li basari inna fo selluno ina sujjana bandi yanke nelaadi wallahi la amartu al mar'a nabi yemir debbo an tasjuda li zawjiha ayo sujjan jom galle mudum holdum li izami min izami haqqihi alayha yani e mawlugul haqqi makko o e mada walladhi nafsi bi yadihi mi wondi naladi mi wondi on mo ganda jungam nani fitandam nani jungu mudum law anna min qadamihi sinno fo woni no e koran koyngal gorko mada an korda Allah sinno fo woni e koyngal jom galle mada an debbo ha yetti yani hore makko ina wadi uube de ina jaltina mbordi e ciijiri ngarda kuccida hen mettida ngittuda dum o yawa totude ha e jom galle ma bandiraabe julbe hol biidu ni nelaado Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bandiraabe julbe kedo den dum do ndenen dum do yo rewbe be nan dum do eggenen be dum do ngannen debbo so tawi nehima e qur'ana e sunna o malama e aduna e suudu jom galle makko e laakhara o yehi ko wi'e ko jannatun na'im aljannaji neemidi kono so tawi non o nehi koye ko ina bonna ngandare makko bado foto koppe o jettata ko bangi goddo o do la tashrubu ta'ami sa'ada fi ad-dunya ma'a zawjiha wala fi al-akhirati 'inda Allah ma dama ko dum o so'aha o wiyete ko enen yani dakamme yani malal aduna wondude jom galla makko wala ko laakhara te jom makko ma dama o wadani ko foti wadde ko o hebata dum bandiraabe julbe ibadallah al-mar'a allati tarfa'u sawtaha 'ala zawjiha أين هي من هذه الوصية المرأة التي تختم زوجها أين هي من هذه الوثية؟ المرأة التي تدعو على زوجها أين هي من هذه الوثية؟ ولكن متى تعرف الزوج حق زوجها عليها؟ إذا مات أنها وترملت وتعرضت لكلام الناس وتعرضت للقيل والقال، عندها تعرف حق زوجها وتعرف قيمته، عندما تئس بعده وتقول يا ليته بقي معي ولو كان مريضا لا يخرج من البيت. فندرى بجولب بيد المرأة التي ترفع صوتها على زوجها دب بمطا وصوت مودم ادو غال جو جوم غال مودم وهو مكو اودو وسي منلا دو وي ان سلنا نو ندو يو سوجان ندو مام يمر دب يو سوجان غوركو مودم اون جي بندرا بي جولبي دب مو غاندا دارما ان نود جوم سودو مودم مثلا ان هودا جوم غال مودم debbo mo ngandar ma ni hude jom galle mudum kanko ne hol wasiya makko e odo wasiya ne la sallallahu alaihi wasallam andiraabe julbe biden holnde andata debbo tigirigi hakke jom galle mudum woni so yihi ha o maayi o woni don o mo woni odo mo ngandata ko armala yani gorko yihi o wiye ko diwo kono o jiidaane diwbe wobbe be ngari kanko ko maayraado be to bom de diwi be tawar ene nguuri e won wakko ko ndeno andata e on waktu non hankari ha arnde e makko haalaloji yimbe be wonana don o arnde wiyama e wi ndeno andar hakke jom galle makko ndeno andar hakima jom galle makko e on waktu mo wuur ciagal majjum o wonay wiide haani no jom galla mo heddidi mo wonde am ya taw ko nyawdo taw yaltane ndu suudu o ngi bandiraabe jul nim sa wada holko wadi dum kanko wadi ko fotana wadde ko wa hadano ki ko nelaado makko wi sallallahu alaihi wasallam la yasluhu li basharin sallanta bandi yanki an yasjudu ndew sujjanta li basharin bandi yanki wona makko nelaadi walaw saluhu sinnufusallino an yasjudu ndew sujjanta basharum bandi yanki li basharin bandi yanki la amartul mar'a mam yamir debbo an tasjudu yo sujjan li zawdi ha jom galle makko holko waddu min izami haqqiha haqqihi alayha e mawnugul haqqi jom galle o do makko nalaadi walladhi mi wondi mo ngandarma on nafti fitanam du bi yadi nani jungu mudu woni jomirado law anna min qadamihi sinna fo woni no e felo makko ila mafraj ra'atihi qur'aha ha yatti e hore makko ini wadi ube tan dajitu bil qayhi wastadid idan jaltina mbordi e jijir thumma aqbala kanko debbo ummito talhasuhu o mettidu ma addat haddahu o tottara ga jom galle makko holko waddum hakke mawnudo hadith selludo nani nane sahihu targhib wa tarhib hadith battudo ujunere e temedde jeenayi e chapantare jeegom bandiraabe julde en fami wadde debbo bamto sawtu mudum e dow jom galle mudum holi kanyum e odo wasiya debbo jennowo jom galle mudum holi kanyum e odo wasiya debbo kudowo jom galle mudum holi kanyume odo wasiya kono wallahi ma andoy nyande gorko o yihi may taccuma don ma wi hani tawbe do wurdo makko hay sinno mo nyawi heddo non hankati namdal en garino e wasiya rewbe mo wasiya warbe yo tinno e rewbe en gari hande wasiya rewbe mo wasiya yo rewbe tinno e warbe heddo hakkiyeji jom galle e jom suudu mudum no kaalirno den hakkiiji jom suudu e jom galle mudum bandiraabe julbe ko gugu zawji ala zawjati kaseera walakin nusuru ila ahammiha wa bil isarati taqil labib yani hakkiiji jom galle e jom suudu mudum ene keewi kono njofoden hen seeda tan ko buri ko himmude ngari ko wire ko jofogol yoni jom hakkille go yajibu ala zawjati an tudi azawjaha fi kulli ma amara li anna fi da'ati sababun li dukhuliha al janna qala sallallahu alayhi wa sallam idha sallati al mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhili al janna min ayi abwab al jannati sit yani ina waddi jom suudu yo dofto koy jom galle mudum e dendangal kala ko yemrimo ngati doftade mo jom galle o من وني سباب وما كنا عدل الجنة إن ودي دليل حديث قرب سهيل الترغيب والترهيب نلادي صلى الله عليه وسلم إذا سلت المرأة خمسها فدب جولي جوي مودم يعني وقتو جمك جوي وصامت شهرها وهوري لورو مكو كورك وحفظت فرجها ورين يولدمك وعداءت زوجها ودفتي جمغلمك قيل لها موي أن أدخل الجنة نار الجنة من أي أبوابها شئت إذن نانجل دمو دي كاجة نادم فامكو إدب بادنجي دوك غوركو دنجان جول وقتو جما جوي فور لورو مادا كور رين يولد مادا دفتي جمغلمك ساري نلاو مدارنجا الله ويما جيو e damude aljanna de ngal jidda naata natira don bandirabe julbe wa idha asati zawju zawjaha wa ankarat haqqahu dakhalat an-nar to tawi debbo wofi jom galle mudum o yeddi haqqeji jom galle wal iyad billah wa naata ko jeyngol o naata ko jeyngol dum ne kadi bandirabe julbe rewbe yo dacci en haqqille ngati nalaade wi sallallahu alaihi wasallam حديث قرب سيء الجامع الصلاة في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والصلاة في النار فرأيت أكثر أهلها النساء يعني مجلتنا ما هي الجنة مجلتنا ما هي الجنة جيني بري هاودة ينبع الجنة واسبة مسكنابة جلتنا مي جينغول يومي بري هاودة ينبع جينغول والياذ بالله قريبة rewbe nane o do wasi ne la sallallahu alaihi wasallam goto fof rento jeede e beedo be gandarma ko halabe bandirabe julbe ene waddi e debbo allati tudi zawjaha ba'atun lillah wa li rasuli sallallahu alaihi wasallam yo dofta alla yo dofta nilaade muhammad sallallahu alaihi wasallam kono la yajuzu laha daganta ko debbo an tudi ahu fil ma'siya yo dofta jom galle makko e goful alla aha debbo fin koy mbeda ko ya dofta jom galle ma kon waxama dofta boy goful alla hol ko wadi dum nalaade bi la faati li makhluqin fi maasiyati al khaliq yani dofta gol alana tagado to takdo wofare bandirabe julbe koko wire ko bil misali yattadehu al bayan saruki misal hunde laba masalan debbo noni jom galle ma ko wimbo yo sudo yo ittu lebi cincinde makko e yeso makko e on waktu o sembadi dum do ko gofol alla ne laada wi ko kuddi woni en woni al namisa wal mutanammisa ala kulli halin onon ne gadi wala debbo jom galle makko wi amo yo yaltu o yahay mbeddaaji o suuraaji o mo borni chomcidi timmani kom no kaalende ne yewtere yawnande yawrunde madamo wi ako yo dofta jom galle yo dofta kon non madama goful alla o doftorako dum don ko hen kadi wala kadi masalan gorko o wi'e ina rende makko taw wandane labal dum do kadi yo salo ay dum ne kadi to dofti mo dofti mo koy goful alla dum ne kadi ko hen bandirabe julbe wala kadi yemiramo yo ya o joddo do lebdani ko lebdani o ko wire ko bil isarat takfil labib o joddo e be o lebdani do forani jodaade o haaloy do forani halde dum ne kadi o salo ala kulli halin bil ikhtisar kono ne kadi yani hakke dimmi jo e hakke jom galle e korda alla mudum an tatazayyana lahu yo korda alla o sudano yani maccida alla mudum wa an tatajammala lahu o yodnono bo an takuna daiman fi ahsani sura دائماً يوون كوي يمبادي برند يوون ده وأن لا تعبس في وجهه يعني وهو نيربينو إياسو جم غالي مكو أبداً وهو نيربينو إياسو جم غالي مكو نلاد صلى الله عليه وسلم وبي خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتضيئك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ونجي buri moƴƴude e rewɓe ko on mo gandarma ene weltinma sa daari ɗum ɗoftoma sa yamiri ɗum reena birnal ma e hoorema e jawdi muɗum o ɓuri moƴƴude e rewɓe dum don wadde hakke dimmiijo mo debbo jogani jom galle muɗum woni yo suɗonomo. En kaalino gorko ne kadi ene jeeya e hakkeji debbo e muɗum yo suɗono ɗum, wasa wadde no hono amen mbaɗatni ɗaccitaade tan. So jiiɗa fo tan aɗa ɓoorni bolokel taw a ɓoornta ko comci jooɗɗi, a ɓoornta ko comci timmuɗi. Te woto jejjiren nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha jamilun yuhibbul jamal, allah ko jooɗɗo ina yiɗi ko yooɗi. Abdullahi ibnu abbas mi wiyanno inni la atazayyanu limraati kama tatazayyanna li, mbeɗo suɗono korɗo allahm no suɗonorto kam ni. Kono annene ya won ɗon tan a ɓoornta ko comci jooɗɗi, a ɓoornta ko laaɓɗi, ala kulli haalin haa wona yimɓe ne njahayno tooñ ma. Ɗum ne kadi banndiraaɓe julɓe wona e diina jeya ala kulli haalin. Ko noon ne kadi wadde fa kuuni ya amatallaha min hayrin nisa, aan korɗo allah jeeye ka won laato ka jeyaaɗo e ko ɓuri moƴƴude rewɓe. Falmaratu la budda an takuna daiman fi ahsani suratin fi baytiha li zawjiha, debbo alay sago o laato ko duumi ko gonɗo e mbaadi ɓurde yoodde e suudu makko ngam wonande joom galle makko. A nani naane abou islam o wii ina jeeye haqqeeji ɗi an tatazayyana lahu, ya suɗono joom galle ma, wa an tatajammala lahu, ya yoonnono mo, wa an takuna daiman fi ahsani sura, ya laato daiman ko duumi aɗa wone mbaadi ɓurde yoodde, wa an la ta'basa fi wajhihi abadan, wata ñirɓino yeeso joom galle ma. Fooli rewɓe ƴeewi ɗo goppon ñirɓinaade e dugde e laawaade e maccuɓe allah mooɗon. Banndiraaɓe juulɓe, wadde ko kuuni ya amatallaha min hayrin nisa, laato koye aan korɗo allah ka ɓurɗo moƴƴude rewɓe. Falmaratu la budda an takuna daiman fi ahsani suratin fi baytiha li zawjiha, debbo alay sago o laato ko duumi omo wone mbaadi ɓurndi yoodde e suudu makko e joom galle makko. Te so waɗi ɗum wo to ojaru ala zalik, allah barjitamo heen, windanamo heen baraji, wa tadkhulu ljannata bi dalika, o naata aljanna e ɗum ɗoon. Banndiraaɓe juulɓe, ƴeewen hannde ila nisaina min haha zamani l ajib, ƴeewen hannde rewɓe meeɗen e oɗo zamanu kaawniiɗo fi baytiha. Gooto fof so woni e suudu muɗum kal qirdi, wa ida harajat ila sari tazayyanat wa tabarrajat wa labisat wa wada'at ala wajhiha ma la ya'lamu illa llah, hal tazawwajta sari ya amatallah. Allah amaraka bihada, alrasulu sal llah sallam amaraka bihada aljaab la. Banndiraaɓe juulɓe, mbiyen hannde sen ƴeewi zamanu meɗen oɗo kaawniiɗo, ma en njii rewɓe meɗen hannde oɗo zamanu, gooto heen so woni e suudu muɗum way kono waandu, so tawi yalti fewde e mbeddaaji, suɗo ñaanto ɓoorno uurno waɗa e kooɓe muɗum, ko hay gooto annda so wonaa allah. Aan kam mate ko mbedda resma, mate ko mbedda resma ya amatallah aan korɗo allah, walla ko allah yamirma ɗum ɗo? Jaabuwol ala, allah yamiraanima nelaaɗo yamiraanima. Mbiima ko saɗa suɗo, ya suɗono joom galle ma. Ɗum waɗi so tawi a yiɗi njoɓdi fewde allahu subhanahu wa ta'ala, tazayyani li zawjika fi baytik, tatazayyani li zawjika fi baytika, yaani ya suɗono joom galle ma e suudu ma. Wa ila ghibta anha lam takhruj min baytiha ila fulanin wa fulan wa lam tadhhab ila suq wa taqtadi bil rijal wa tumazi hadha wa hadha la idha ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Debbo moƴƴo foti ko suɗonaade joom galle muɗum, so gorko allah o wirniima o farani yaltude fewde banggeeji goɗɗe, ɗacci boom hay yaade jeere wala ko yahat. Eyi wati sufyanu sowri mo kaalɗen ñannden, so a yehii jeere sood haaju ma njaha, woto daro toon aɗa haala ka fotaani haalde. Ngati imam sufyanu sowri o wii yimɓe jeere ko ɓe ziab alayhim siyab, ko boyaaje tan ɓorniɗe comci ngoni ɗoon. Ɗum noon aan sahii sooda haaju ma sahal ji njaha, ala kulli haalin ndeena hoore ma, ndeena jawdi joom galle ma, ndeena hoore ma joom galle ma. Banndiraaɓe juulɓe, hakke tarbiijo hakkeji bi to tawi a noddi yani hakke tarbiijo ene jaay hakkeji jom galle e jom suudu mudum to noddi mo onoro kom no biirun den ni e jom galle e jom suudu dum ko hakke makko ngari nalaade bi to tawi a noddi gorko yani jom suudu mudum e haaju mudum yo ar to salima koy malaikaaji Allah di gonta koy hudde mo haa weta wal iyaadu billah dum no wadde an debbo juuldo andu dum haa nay bijo bandiraabe juulde haa nay bijo on woni nderda an korba Allah o e welu e jom galle ma daiman wa an ta'mala ala an ta'isa ma'ahu li akhir lahza dum ko hadde jom gallo an tahrisa ala ridahu daiman ndena welu e jom galle ma ko juumi ngolla yani nde ngurdata e makko watande lahza afami mbada yani ya wurde makko ya watande lahza woto nyaago to ciergal bi duuni sababi shar'iyyin woto nyaago koy ciergal ta wona sababu shar'iyyan holko wadi dum ne laade wi ayya mamra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'iha tigrigi ustaz Muhammad Cham golleman joodi peewi en beltinimo mo mashallah yewtande wadi fayde no feewi kono no arwande hala men no birunden so wakto yettima do yettido e on sa men jokkondir e musibe ne tawne